En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Regeringen og den støttepartier lover mere velfærd. Vi prioriterer velfærden over skattelettelser. Vi kommer til at indføre minimumsnormeringer. Det er vi enige om. Og det betyder, at vi fra næste år kan ansætte 1000 flere sygeplejersker. Men selvom finansministeren har fundet pengene, må han indrømme, at det løser ikke alle problemer, at vi nu har afsat flere penge. Men vi kan sætte en ny retning. Problemet er, at det røde flertal ikke har sikret sig, at valgløfterne kan blive til virkelighed. Selv hvis vi får pengene, så har vi meget svært ved at kunne løfte nye opgaver og øge kvaliteten, fordi vi har så store rekrutteringsudfordringer. Det siger Frederiksen og Vammens partikammerat Jakob Bundsgaard, der ud over at være borgmester i Aarhus, også formand i Kommunernes Landsforening. Vi ønsker at skabe en bedre kvalitet, men det er rigtig svært at skaffe tilstrækkeligt med hænder. Og det er jo kommunernes opgave at sørge for, at du og jeg kan få passet vores børn og ældre. Alle fortjener en værdig tilbagetrækning. Jeg spørger derfor Jakob Bundsgaard, om vi skal forstå, at vi i virkeligheden får mindre, ikke mere, velfærd de kommende år. Man står tilbage med et forklaringsproblem, hvis man ikke også fremadrettet anviser, hvordan man vil finde de hænder, der skal til. Jeg hedder Helene Christine Holst, og du lytter til Pilestræde. Tager du dig lidt til hovedet, når du hører nye velfærdsløfter fra Christiansborg? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg tager mig til hovedet, fordi det bygger jo altid på en ambition om at gerne vil gøre det bedre og øge kvaliteten i vores offentlige service. Og den ambition deler jeg. Men jeg kunne godt ønske mig noget mere realisme i dansk politik, fordi virkeligheden er, at selv hvis vi får pengene, så har vi meget svært ved at kunne løfte nye opgaver og øge kvaliteten, fordi vi har så store rekrutteringsudfordringer, ikke mindst på ældreområdet. Så du siger, at løfterne er ikke realistiske? Nej, altså i en periode har det været sådan, at man gjorde sine ambitioner på velfærdsområderne op i, hvor mange tusind ekstra ansatte, man gerne vil have til at løse opgaverne. Enten det er minimumsnormeringer, eller det har været i ældreplejen, det har været sygeplejersker på sygehusene. Men virkeligheden er jo, at vi har enormt svært ved at rekruttere, fordi arbejdsudbuddet er brugt op, og derfor kommer vi altså til at skulle anvise også, hvor de her hænder skal komme, ikke mindst i fremtiden. Og det er jo netop det, vi skal tale lidt om i dag. Jakob Bundsgaard, du siger, at I mangler hænder ude i kommunerne. Hvor akut er det her problem? Jamen, det er her nu. Altså, vi står i en situation, hvor der er temmelig mange ubesatte stillinger i ældreplejen, og hvor vi på en række områder mangler særligt uddannet personale til at løfte opgaverne. Nu har man jo øget behovet for pædagoger i vores daginstitutioner med minimumsnormeringer. Og vi ønsker jo at skabe en bedre kvalitet, men det er rigtig svært at skaffe tilstrækkeligt med hænder. Vi oplever både på daginstitutionsområdet og på skoleområdet, at der er meget færre ansøgninger per stilling, der bliver slået op. Og i ældreplejen har vi som sagt ubesatte stillinger, så det er en vanskelig opgave. Og nu har I så i Kommunernes Landsforening lavet en analyse, der viser, hvor mange hænder I kommer til at mangle. Kan du ikke lige sætte lidt tal på det? Jo, altså, der er jo heldigvis fremsynede politikere, der har været med til at træffe beslutninger i Folketinget om at lave en reform af vores pensionssystem, der betyder, at vi øger antallet af hænder, fordi man kommer til at gå senere på pension i takt med, at vi gennemsnitligt bliver ældre i Danmark. Det er godt, for det øger arbejdskraftudbuddet og dermed antallet af hænder, vi kan bruge. Men det er ikke nok. Vi skal bruge frem mod 2030 i kommunerne alene for at fastholde den service, vi har i dag. Altså inden man begynder at love noget på Christiansborg eller ude i kommunerne, der skal vi bruge 44.000 hænder. Og der kommer 50.000. Og det med de reformer, der er lavet, det betyder jo, at der er 6.000 hænder til den private sektor i hele perioden frem til 2030. Og det er ikke nok. Altså det ved vi erfaringsmæssigt. Altså over de seneste 20 år, der har man skulle bruge hvert år i den private sektor over 10.000 nye sæt hænder til at løse de opgaver, der er. Så det her bliver en begrænsning på, hvad det er, vi kan. Og I kigger også altså 8 år frem, hvor I mangler 90.000 hænder. Er det korrekt? Ja, men som sagt, så er der jo lavet reformer, der betyder, at der kommer flere hænder. Så det, vi kommer til at kigge ind i, det er, at vi skal få omkring 50.000 flere sæt hænder og hoveder til at løse opgaver, der jo er i omegnen af 90.000. Men det er et stigende problem. Det er et stigende problem, men det er også et problem her nu, så det er ikke noget, vi sådan kan udskyde til senere. Hvad mangler I mest? Ja, vi mangler sosu hjælpere og socioassistenter i udbredet grad. Vi mangler også sygeplejersker, vi mangler pædagoger, og vi kan også se, at der er nogle steder, hvor det er svært at skaffe tilstrækkeligt med lærer. Hvordan kommer vi til at mærke det i dagligdagen, at I mangler den type hænder? Jamen allerede nu kan man jo tage coronakrisen som sådan et forstørrelsesglas ned over, hvad det er for en situation, vi kommer til at stå i de kommende år, hvor der er nogle kommuner, der på grund af mange sygemeldinger og mange opgaver, oplever, at man må gå i nødberedskab på ældreområdet, fordi man simpelthen ikke har de hænder, der skal til for at løse opgaven. Og det handler ikke om økonomi, det handler simpelthen om det antal hænder, vi har til rådighed. Jeg tænker, kommer vi til at se ældre, som ikke får bad hver dag, eller færre sjældnere bad, eller er det, hvis vi kan blive helt konkrete? Det afhænger jo meget af, hvad det er for nogle beslutninger, man træffer på Christiansborg. Lige i øjeblikket sidder man jo og forhandler arbejdsudbud. Vil du svare på helt konkret? Hvis vi lige skal prøve at dykke ned i min mormor ude på et ældrecenter, børn i daginstitutioner. Hvis de skal kigge ind i dagligdagen fremtiden, hvad risikerer de at mangle? Jamen, vi risikerer jo ikke at kunne løse også nogle af de sådan ret fundamentale opgaver, hvis vi ikke gør noget. Men det gør vi jo, og det skal vi, og det er jo det, vi gerne vil rejse en diskussion af. Men det, altså, de opgaver, vi løser i kommunerne, er jo helt afgørende for folks velbefindende, og også deres sundhed og trivsel. Jakob Bundsgaard, du siger, at vi ser ind i en hverdag, hvor der er nogle vigtige opgaver, der ikke bliver løst. Jeg skal bare lige prøve at forstå, hvad er det for nogle vigtige opgaver? Det vil jo være en prioritering, hvor vi vil prioritere de mest basale pleje- og omsorgsopgaver først, og så er der nogle af de ting, som ligger udenom, som man ikke kan. Men det vil være aktiviteter af forskellige karakter, udflugter, noget af det, der giver indhold i tilværelsen, også når man er blevet gammel. Det vil også i et vist omfang være rengøring og forskellige andre ting, der ikke vil kunne løses på det niveau, vi kender det i dag. Hvis ansvar er det, at vi mangler den her type hænder og så mange af dem? Jamen, det er jo vores allesammens ansvar. Det er jo både Christiansborg og kommunerne, der skal blive dygtige til at løse den udfordring, vi står med. Det, der handler om arbejdskraftsudbud, det er jo i høj grad Christiansborg, der kan gøre noget ved det. Det handler jo både. Har de sovet i timen på Christiansborg, siden vi pludselig mangler så mange hænder? Nej, altså jeg vil ikke sige, at man har sovet i timen, for man har jo faktisk også sammenlignet med andre steder rundt omkring i hele verden, lavet nogle meget ambitiøse reformer på pensionsområdet. Men det ændrer ikke på, at vi står med en enorm stor udfordring, og lige i øjeblikket er den jo til at tage at føle på, fordi beskæftigelsen er så høj også i den private sektor. Og hvis vi skal dykke lidt mere ned i konsekvenserne, i et interview med Berlinske, der siger du, med mindre man vil acceptere en væsentlig reduktion i kvaliteten af vores velfærd, er man nødt til at finde de hænder, der skal til. Kan du ikke lige uddybe, hvad du mener med det? Jamen, jeg mener, at vi kommer jo til at stå over for at skulle træffe et valg. Altså, vil vi skaffe de hænder, der skal bruges til at fastholde den kvalitet, vi har? Og når jeg sådan lytter på diskussionen både den offentlige debat og i Folketinget, så er ambitionerne jo til meget mere. Så vil man sådan set gerne styrke kvaliteten. Og det øger bare udfordringer. Det betyder jo, at der er nogle andre ting, man ikke skal. Og noget af det, som vi gerne vil have en diskussion af, det er jo om balancen mellem den offentlige sektor og den private sektor er rigtig, når vi kigger fremad. Hidtil har det været sådan, at den forøgelse af arbejdskraftudbuddet, der finder sted, der går omkring 80% til den private sektor og 20% og til den offentlige sektor. Det er bare fordi, du siger, en væsentlig reduktion i kvaliteten af vores velfærd. Så taler du om udflugter, som de ældre og børnene måske ikke vil komme på, men det lyder måske ikke som væsentlig reduktion i kvaliteten af vores velfærd. Nej, men det er jo også, altså, det er også rengøring, og det vil også være nogle plejeopgaver, der vil være udfordret. Altså, jeg tror i virkeligheden, det er et meget godt billede, det man ser nu, hvor man går ned på nødberedskab i nogle kommuner, fordi man ikke kan skaffe de hænder, der skal til. Og det er jo også meget vigtige opgaver, og det kan være genoptræning og rehabilitering, det kan være forskellige andre ting, man lige i øjeblikket udskyder, og så skal have indhentet, men det er jo, altså det kan man jo ikke blive ved med at gøre. Måske på et tidspunkt, hvor vi mangler endnu flere hænder. Ja, lige præcis, og der kan man jo ikke blive ved med at udskyde de her opgaver, fordi så bliver de ikke løst. To socialdemokratiske borgmestre, de foreslår, at vi i højere grad skal passe vores ældre selv. Kunne det være en løsning? Jeg tror, vi skal kigge ind i rigtig mange forskellige løsninger, og det er klart, at der er en ressource i vores civilsamfund, og måske i virkeligheden også lidt en kan man sige, en tilbagevendende til, at vi har ansvaret for vores gamle. Så det, men det er også til, at vi måske skal forberede os på at passe vores ældre selv? Ja, det tror jeg, vi skal gå i gang med at forberede os på, men vi skal også bruge teknologi, vi skal også sørge for, at arbejdsudbuddet bliver større, at vi bliver bedre til at indrette arbejdet på nogle af de her kritiske sektorer på en måde, som man kan holde til at have et fuldtidsarbejde, eller i hvert fald komme op i tid. Langt størstedelen af de medarbejdere, der er på flere af de her områder, arbejder faktisk ikke fuldtid. Det kan de enten ikke holde til, eller de har ikke stærkt nok incitament til at gøre det i forhold til økonomi. Eller det er simpelthen for bøvlet at få en hverdag til at hænge sammen, fordi man eksempelvis har delte vagter, hvor man både skal møde ind om morgenen og om aftenen. Er det et problem? At de ikke arbejder fuldtid. Er det et problem, at de ikke arbejder fuldtid? Ja, det er et problem, fordi det er jo, vi mangler deres arbejdskraft og deres hænder. Så i den forstand er det et problem. Og man kan sige, det handler jo om at skabe nogle rammer, der gør, at man både har lyst til, altså motiveret til at arbejde flere timer, men jo også, at man kan holde til det. Vil det være en tilstrækkelig løsning? Altså er det der, løsningen ligger, at vi får flere til at arbejde fuldtid? Nej, det er det ikke. Og heller ikke, selvom vi regner med, at man kan få reduceret sygefraværet yderligere i den offentlige sektor. Og det må og skal jo selvfølgelig være en ambition. Men selv i nogle af de mest optimistiske af vores scenarier, så kan vi måske komme op på 6 eller 7.000 ekstra sæt hænder, hvis vi lykkes på alle de her parametre. Så vi kommer stadigvæk til at stå med en arbejdskraftudfordring. Vi skal snakke om løsningerne senere. Nu vender vi lige tilbage til interviewet, du har givet i Berlingske. For der siger du også, på Christiansborg er man nødt til at tage højde for, at det i fremtiden ikke er nok at sige, at man gerne vil have minimumsnormeringer i daginstitutioner, eller bevilge penge til 1.000 flere sygeplejersker, flere politibetjente, eller hvad man kan forestille sig, uden samtidig at anvise vejen til flere hænder. Vil du ikke lige uddybe det? Jo, altså den måde, man jo i mange år har diskuteret udvikling af den offentlige sektor og forbedring af kvaliteten, der har man regnet det i antallet af hænder, man gerne vil tilføre, omsat til økonomi. Så det har sådan set været et spørgsmål om, hvor mange penge vil vi afsætte til at udvikle daginstitutioner, folkeskoler, ældrepleje, sygehus og politi og militær, alle de ting, som det offentlige tager sig af. Og i fremtiden, der er det ikke nok at anvise finansiering. Der er man nødt til at anvise, hvor man skal finde hænderne til at løse opgaven. Og det gælder både i forhold til altså rent faktisk at kunne sikre, at der er hænder nok, men jo også, at det er kvalificeret. Og det er jo noget, der tager tid. Og derfor er de her sådan lidt hurtige løsninger på, hvordan man udvikler den offentlige sektor, måske også udfordret af virkeligheden nu. Og du startede jo interviewet med at sige, at du mangler lidt realisme fra Christiansborg. Så Christiansborg skal i virkeligheden stoppe med at lave den her slags udvidelser af velfærden, minimumsnormeringer, 1.000 flere sygeplejersker, hvis de ikke på forhånd har sikret, at den fornødne arbejdskraft findes? Jeg synes i hvert fald, at man står tilbage med et forklaringsproblem, hvis man ikke også fremadrettet anviser, hvordan man vil finde de hænder, der skal til. Jakob Bundsgaard, står regeringen, den socialdemokratiske regering, med et forklaringsproblem i forhold til minimumsnormeringer for eksempel? Ja, jeg tror lige, i forhold til minimumsnormering, der løber vi efter. Men der er vi nogenlunde inden for skiven. Hvad med nogle af de andre forslag, som 1.000 flere sygeplejersker? Ja, det mener jeg. Har du advaret Mette Frederiksen og Nicolai Wammen, dine partikollegaer, om, at der mangler realisme i de forslag, de kommer med? Nej, det er jo, kan man jo sige, en del af den offentlige debat nu. Vi har rejst det her, fordi vi synes, at det er en udfordring. Vi har brug for, at alle, og det gælder regering og opposition og støttepartier og også interesseorganisationer, som er med til at kan man sige, stille forventninger og ønsker og krav op til, hvad det er, der skal ske med udviklingen. Jeg forestiller mig, sektor. Som borgmester i Aarhus og formand for Kommunernes Landsforening, at der taler du en gang imellem med Mette Frederiksen og Nicolai Wammen. Vil det ikke være bedre at sige det direkte til dem og sige, hov, I er på vej med noget her, som vi simpelthen ikke kan sikre ude i kommunerne? Ja, jeg tror, altså, man er nødt til at tage det her ind på den fælles spilbane, ikke kun i en regering, men i hele Folketinget, fordi det handler jo om, hvad er det for forventninger, vi har til hinanden, når der bliver udviklet ny politik. Vil det også være meget, tage det ind på den fælles spillebane, det kan man jo også gøre, men vil det også være meget godt at sige det direkte til Mette Frederiksen og Nicolai Wammen, inden de kommer med de her forslag? Jo, det er jo også det, vi gør. Altså, det er jo derfor, vi rejser diskussionen fra kommunernes side, at det her er altså noget, vi er bekymret for. Regeringen tager jo også hænder ud af arbejdsstyrken, blandt andet med Arne-pensionen, som trækker over 10.000 danskere ud. Var det sådan en fejl? Nej, det synes jeg jo ikke, det var. Men det er klart, at det løser ikke den udfordring, vi står med. Tværtimod. Ja, den bidrager til den udfordring. Ja, det samme gør den seniorpension, som den forrige regering lavede. Altså, så det er egentlig et spørgsmål om at få rejst det her spørgsmål, som kan man sige, en fælles problemstilling, vi er nødt til at forholde os til, når vi udvikler politik, uanset om man kommer fra det ene eller andet parti. Din borgmester og partikollega i Aalborg, Thomas Kastrup Larsen, han siger, blandt andet på grund af Arne-pensionen, vil vi skulle ansætte 160-170 nye ansatte i ældreområdet i 2022. Så Arne-pensionen forværrer jeres i forvejen kæmpe problem med at rekruttere folk til ældreplejen. Ja, der er ingen tvivl om, at når man laver reformer, det gælder uanset hvad det er for nogen, som trækker arbejdskraft ud af ligningen, så øger man problemet. Det gjorde man med seniorpensionen, og det gør man med Arne-pensionen. Og derfor har vi så meget desto mere en opgave med at trække det i den anden retning, så vi kan få flere hænder til at løse de opgaver, vi har. Man må så sige, at man skal jo se det i en sammenhæng, og det er ikke et stort forsvar for Arne-pension. Det er nogle andre, der må tage sig af, men det er jo ret rimeligt i en eller anden forstand, at folk, der har været meget, meget, meget lang tid på arbejdsmarkedet og er slidt ned, kan få lov til at gå på pension. Og så er der så nogle andre, der er nødt til at tage fra. Vi har bare ikke og det er de den andre. Sammenhæng, det er den sammenhæng, vi skal have fundet. Er du tydelig nok i kommunikationen til regeringen? Har du været det indtil nu i forhold til at sikre, at I skal øge arbejdsudbuddet? Nej, altså vi har jo ikke rejst det på det her niveau. Nu har vi lavet analysen. Hvorfor har du egentlig ikke det tidligere? Det undrer jeg mig over. Jamen det er jo ikke nogen ny diskussion, og man kan sige, at hele pensionsreformen bygger på det. Derfor kunne man jo godt tænke, at du har ringet til Mette Frederiksen for lang tid siden og sagt, hør lige her, der er noget helt galt. Ja, det er jo ikke nogen ny diskussion, det her. Men det, der er nyt, synes, det er aktualiteten. Jeg synes ikke helt, du svarer på spørgsmålet, Jacob Bundsgaard. Hvorfor har du ikke sagt det direkte til hende? Det har vi. Altså, vi har jo rejst den her diskussion tidligere. Hvad har hun så svaret? De har jo, altså, Folketinget, det var så den forrige regering, der har rejst den her diskussion om også den regering forud for det, i forhold til at øge pensionsalderen. Det er jo det, der er det største træk i forhold til at skabe arbejdsudbud og flere hænder. Men du må vel have talt med Mette Frederiksen om det her tidligere. Det er vel næppe sådan, at hun har læst din artikel i Berlingske og tænkt, nå for søren, altså du har vel talt med hende om det tidligere. Hvad har hun så svaret dig der? Nu skal vi lige sikre Arne-pensionen, så må vi sikre øget arbejdsudbud senere hen. Nej, altså man kan sige, at regeringen har jo nedsat den her kommission, hvor man kigger på anden generations reformer, som jo også er en del af den her problemstilling. Og jeg forstår godt, du er glødende optaget af præcis, hvilke samtaler jeg har haft med Mette. Jeg synes, det er lidt interessant. Ja, men det er fint med Mette Frederiksen, men det her rækker jo langt videre. Altså, det her er jo regering på regering på regering, og folketing på folketing, der har haft den her opgave, og som har løst en stor del af det. Fuld anerkendelse for det. Men det, vi siger, det er, at vi er ikke i mål. Og derfor er der brug for de forhandlinger, der er i gang på Christiansborg i øjeblikket, leverer nogle resultater. Lad os netop gå videre til det, du taler om her. Løsninger, resultater. Har du selv nogle forslag til helt konkret, noget de kan tage ind på Christiansborg med det samme, for at sikre de mange flere tusind hænder, du siger, du mangler? Vi skal sørge for, at vi skaber gode rammer for det arbejde, man skal udføre. Og nogle af de takter, der ligger blandt andet fra statsministerens nytårstale. Der er som lovet blevet afsat midler til 1.000 ekstra sygeplejersker. Men flere steder, der mærker man det ikke. Billedet er det samme i andre dele af den offentlige sektor. Alt for meget tid går til processer, bureaukrati, kontrol og skemaer. Det tager selvfølgelig på arbejdsglæden. Det gør det svært at rekruttere. Og det giver en velfærd, der ikke altid lever op til forventningerne. Kan være med til at skabe en bedre motivation i den offentlige sektor. Større faglig frihed, det tror jeg faktisk har en effekt. Så skal vi nedbringe sygefraværet i kommunerne, i den offentlige sektor generelt. Vi skal sørge for, at man har lyst til at blive lidt længere på arbejde, og vi skal sørge for, at folk kan holde til det arbejde, de har, så de også kan gå op i tid i forhold til hvor de er i dag. Så skal vi have nogle pensions, eller nogle reformer, der gør, at man også har et økonomisk incitament til at blive i arbejde, der er større end det, vi har i dag. Man skal sørge for, at vi bliver bedre til at tage imod udenlandsk arbejdskraft, særligt fra Europa og måske i endnu højere grad fra Norden, fordi det er et af de steder, vi kan håbe på at tiltrække nogle af de hænder, vi også kan bruge det lyder, til at løse Bundske, de her opgaver. Jeg stopper dig bare lige, fordi det lyder som om, at det er ting, du godt kunne tænke dig, men hvordan får vi det? Hvordan får vi nedbragt sygefraværet? Hvordan får vi folk til at blive længere i arbejde, trods pensionsalder osv.? Jamen, helt konkret, en af de ting, vi er udfordret af, blandt andet på ældre- og sundhedsområdet i kommunerne, det er, at vi har en spidsbelastningssituation om morgenen. Der skal folk ud af sengen og have hjælp til det, og man skal børste tænder og hvad man nu skal om morgenen. Det kræver mange hænder. Det samme har vi om aftenen, når folk skal tilbage i seng. Midt på dagen er der så mindre at lave. Der skal vi blive bedre til at organisere arbejdet, så man kan have nogle stillinger, hvor man ikke har delte vagter, og hvor man også kan få et familieliv til at hænge fornuftigt sammen. Vi har også noget i forhold til vores arbejdsmiljø, vi skal have kigget på. Der er for mange, der bliver for slidt af at knokle løs i mange år, og det betyder, at de går for tidligt fra. Vi har brug for deres arbejdskraft. Og så er noget af det svære, som jo handler om, hvor vi vil prioritere de hænder, vi har, og også nogle diskussioner om, hvad det er for en løn, man skal have for at løse de her opgaver. For ja, for det stod jeg nemlig lige at tænke på. Altså, taler vi højere lønninger, er det i sidste ende det, der skal gøre, at folk for eksempel bliver længere på arbejdsmarkedet? Det er i hvert fald en del af løsningen. Ikke nødvendigvis generelt højere løn, men en prioritering af de områder, hvor udfordringerne er størst, og et incitament til at blive længere på arbejdsmarkedet. Altså, at man simpelthen en bonus får en økonomisk gevinst ved at blive ud over pensionsalderen. Hvor realistisk er det, at I lykkes med at finde de 50.000 hænder, I mangler? Det er en svær opgave, og jeg tror, vi kommer til at skulle virkelig stå på tær for at lykkes med det. I interviewet med Berlingske, der starter du også en diskussion af, hvorvidt flere skal tage job i det offentlige end i det private i det kommende år. Men altså, det er jo skattekroner fra det private, som sikrer vækst og velstand, altså de penge, vi så skal aflønne, måske endda de ansatte, som skal have højere løn, taler du nu om. Så vil det ikke være lidt at skyde sig selv i foden, hvis I tager medarbejdere derover? Og man kan i hvert fald ikke flytte dem alle sammen over i den offentlige sektor, fordi det er jo i sidste ende den private sektor, der er med til at finansiere den løn gennem skat, sammen med den løn, som medarbejderne får, og som de betaler skat af. Så det er en balance, så man kan ikke bare flytte fra den uhæmmet fra den ene sektor til den anden. Men kan du så ikke lige forklare, hvad er det så, du mener, når du siger, at vi skal starte en diskussion af, hvorvidt flere skal til job i det offentlige end i det private? Jamen, det handler om balancen, og man kan sige, at værktøjerne er jo blandt andet det her med løndannelsen i det offentlige kontra det private. Det handler også om, hvor generelt hvor attraktivt det er at tage job i den offentlige sektor. Det handler også om uddannelser, altså at de steder, man skal opprioritere på uddannelsesområdet, det er de steder, hvor man typisk uddanner ind til nogle af de her opgaver, vi løser i den offentlige sektor, som vi virkelig kommer til at stå og mangle hænder til. Men igen, altså hvis I tager flere af de medarbejdere over til jer, kommer vi så ikke, det offentlige eller det private efterspørger jo også flere hænder, så kommer vi så ikke til at skyde os selv i foden? Vi kommer, altså det er en vanskelig opgave det her, og det er ret komplekst at løse, men det handler grundlæggende om, at balancen i de seneste efterhånden mange år har været klart i forhold til at prioritere den offentlige, eller undskyld, den private sektor. Det har været det privates favør. Ja, det må man sige. Og der vil vi gerne starte en diskussion om den her balance. Vi har ikke et bud på præcis, hvor den skal ligge, fordi det afhænger af utrolig mange ting. Og som sagt skal der jo også være råd til at finansiere det her. Man kunne jo sikkert også komme med den løsning, det tror jeg i hvert fald det private ville gøre, at de skulle overtage en række af opgaverne, som I lige nu mangler medarbejdere til at løse. Kunne det være løsningen? Ja, det vil det være på nogle områder. Særligt de steder, hvor man har en formodning eller en forventning om, at den private sektor kan løse opgaverne mere effektivt end den offentlige sektor. Hvilke områder kunne man for eksempel gøre det? Jamen, der er jo masser af steder, man løser opgaverne i fællesskab. Jamen, der er alt fra rengøring til private plejehjem, og jeg skal ikke gøre mig til dommer over præcis, hvor man kan hente de her produktivitetsgevinster, som, hvis man skal bruge de økonomiske termer, men som jo dybest set handler om, at man har nogle andre værktøjer i den private sektor på nogle områder til at blive mere effektiv. Det kan også være kan man sige, en risikovillighed og en investeringsvillighed i nye typer af teknologier, der kan være med til at drive det her. Men i virkeligheden handler det jo i lige så høj grad om, at vi jo kan se, at i en for eksempel produktionsvirksomhed er der bedre mulighed for at øge produktiviteten gennem investeringer i teknologi, end der oftest vil være i den offentlige sektor. Og derfor kan man godt opnå nogle produktivitetsgevinster i den private sektor, som kan frigive nogle hænder, som vi så kan bruge i den offentlige sektor. Og det er nok i virkeligheden hvor den største gevinst ligger på den fremadrettede bane. Jakob Bundsgaard, I mangler 50.000 hænder. Det private med arbejdsmarkedet skriger også på arbejdskraft. I har vedtaget en Arne-pension. Regeringen har i hvert fald, som trækker folk ud af arbejdsstyrken. Altså, er det ikke fuldstændig urealistisk, at I i sidste ende finder alle de hænder, I står og mangler? Jeg synes jo, det er en bunden opgave, og selvom den er svær, og selvom vi måske ikke allerede nu har alle løsninger, så har vi dog en række bud på, hvad det er for en retning, vi skal arbejde i, for at lykkes med det her. Min ambition er jo, at vi som absolut minimum kan fastholde kvaliteten i den offentlige service, og helst udbedre den og forbedre den. Og det er jo, altså, tror jeg, noget, som et bredt udsnit af Christiansborg-politikerne deler. Men det kræver så, at vi kan levere i fællesskab de hænder, der skal til for at løse opgaven. Du startede interviewet med at tale om realismen fra Christiansborg. Realismen fra dig selv, er det realistisk, at I når at få fundet så mange hænder, som I kommer til at mangle? Ja, det skal det være. Altså, det må være vores fælles ambition. Og så må vi stå på tær, og vi må virkelig arbejde benhårdt ned i alle de her forskellige områder, hvor vi kan gøre noget. Men det bliver rigtig svært. Jakob Bundsgaard, tak fordi du kom i Pilestræde. Velkommen. Det var Pilestræde for i dag, lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersson, Mads Emil Aagaard, og mit navn er Helene Christine Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.